Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. Chopin'in Opus 10 4 numaralı etüdünü Ukraynalı piyanist Valentina Lisitsa'dan dinledik. 1973 Kiev doğumlu Valentina Lisitsa, 3 yaşında piyanoya başlayıp 4 yaşında ilk resitalini veren bir harika çocuktu. Profesyonel satranççı olmak hayaliyle büyüyen Lisitsa da zaman içinde müzik baskın gelir ve günümüzün en iyi virtüözlerinden biri olarak tanınmaya başlar. Kariyerine Amerika'da devam eden sanatçıdan bugün dinleyeceğimiz eser, Mozart'ın Re minör piyano konçertosu. Freiburger Mozart Orkestrası eşliğinde Mayıs 2012'de gerçekleştirilen kayıttan dinliyoruz. Thank you. Mozart'ın Re minör piyano konçertosunu Mayıs 2012'de Freiburger Mozart Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserden Valentina Liszt'in yorumuyla dinledik. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Oda Sıcaklığı, hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.